yoka silve ngonga nzambe za kobeta ngonga nzambe za kobeta e oyumbo mwana ya okito Sambla ya kolala oyumbo ozali na pongite ya solo te dingo manza me betili susu ngonga nzambe betili susu ozali mo Kristo la mokato sambela kintala lelo lo mingo mo kolo ba Kristo bako kumisaka kolo baba. Senga yo palato e lelo dimanche mo koloba Kristo bako kumisaka koloba paye na pina kufana masumu na sengi sena tubela nyumba na defera mokili na kofuta sena mokili na pina na ngaba nyoko mara babe ngara sala e toko mine koka bwana oboy totala na na kuso tozangi ne maloba kasi Lalite butu mobima na kanisa kisa ekana Nazala kina kamu espoa abatongo etana Kasina komona, desizo e changete Boko ya koye basi ma verite ngara sina nyo kwame Papa Pongi la kiti la muka tongo etani La muka oyoka toli ya mwikaso Valeria eloko ya mote koyeba na kasima Kaka soki ebunge Mwikaso Bacheli eh Charles Kipiaki Panasoni Zemboyo Bina yango na moto Ngi na motema Okali solo Angaye Le 5 mai 88 Na 5 heures du matin Obimi singai na ndako na yo Liboso na ngai Molili Na kei kotelenga Tambwe Mondele atia retroviseur na voiture Po totala kasi Motema oyo ya yo papa Ezanga retroviseur Na paradiso Oko senga ngai ata mai Ebali na mingala mizini mapele ya Afrika Ezali ni sembola pizoli ya pasinanga Sacrifice nili lisusu mbama ozena konsale Musika na mokili nzamba yo kilo sambola ngai Mungongo musipa mila makelele ya babio na bafise Distance kaboni mokili na paradiso ele kine morai Ngayayo na komiko bokolo grasya lokolo felino Soki na kokufa sima na ngao yebisaka Bena biso vite Cécile Koma José Kalonda Wake Sabe Na Sana koti ya folo no mibale na moto ya mbeto desiso Muzi mibale kopela o basanto Lelo sundoli ngayo